nocą w trójce myslowickie klimaty, czyli zespoły Penny Lane, Myslowic oraz Leny Valentino. No to może po panach panie zaśpiewają.

razem zestarzejmy się. Wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już z nikim wcześniej. Myśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się. Wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już z nikim wcześniej. Nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg. Ostatni raz. Panie Joka, Sabina i Karolina Kozak. Muszę się pochwalić, że przy nagrywaniu płyty, nawet byłem w studiu, kiedy Joka nagrywała swój pierwszy album. No to było magiczne spotkanie, bo dźwięki, które płynęły z radioodbiorników, właśnie z głośników studyjnych, były czymś tak zaskakującym, tak innym od tego, co Jola robiła wcześniej, że aż miło się tego słuchało, chociaż te stare rzeczy oczywiście też były bardzo, bardzo fajne i nowe też są. Jeszcze raz Joka, Sabina, Karolina Kozak, a teraz no, po raz kolejny panowie, czyli Marcin Rozynek, Lorraine i Gypsy and the Acid Queen. Będzie więc trzymał cię za rękę, będzie znów składał ci przysięgę, skłamie też pod każdym znów pozorem, spalić się piekielny.

saw him with another girl, holding hands. Something broke in her pure white heart and it turned blind. She kissed his eyes for the last time before he had to go. I loved you so, I loved you so, she cried and aimed the gun. Kiedyś podczas naszych nocnych spotkań te utwory gościły bardzo często. Marcin Rozynek, Samotny jeździec, Czasoprzestrzeni, Lorraine z Łamania oraz Gypsy and the Acid Queen ze swojej pierwszej płyty, płyty nagranej po angielsku, piosenka Song About Mary. A za chwilę Plastik. Ja już mam w dłoniach, o proszę, mogę, dowód, nową płytę grupy Plastik, płytę pod tytułem Space. Wydana pięknie, brzmi pięknie, więc teraz może troszkę przypomnień i troszkę nowości. cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. Płyta grupy Plastik jest nie tylko elegancko wydana, ale również bardzo ładnie zapakowana. Mój egzemplarz na przykład przewiązany wstążką, tak jak kiedyś były wiązane książki w domach książki, nie przez środek jakoś tam, tylko tak delikatnie po brzegach, co wyglądało zawsze bardzo, bardzo elegancko. Pakowano tak również czasami, z tego co pamiętam, bombonierki, ale ta płyta Plastika jest tak słodka, że może robić i za bombonierkę, i za kawał fajnej, nowoczesnej, światowej muzyki. Po Plastiku Leski. Światem ty, miewasz kością, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół czas. hipnotycznie kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny pył. Zatrzymajmy czas. W ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich powiek. Patrzył. Jaki mam kolor? Jaki kształt? Z twym pulsem, kiedy i jak, jaki mam kolor, jaki kształt, co robię z twym pulsem.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz.